Сучасныя мемуары на хвалях свабоды мае акадэміі. Успаміны вядомага вучонага і палітыка акадэміка Александра Вайтовіча. Чытае аўтар. Першыя мае ўспаміны звязаныя, на жаль, з вайною. Калі яна пачалася, было мне ўжо 3 гады. Праз лічаныя дні ў нас на Капыльшчыне ўжо гаспадарылі немцы. Адно з іх падраздзяленняў на нейкі час спынілася ў нашай вёсцы Рачкевічы. Пачалі немцы на кватэры станавіцца. Адзіны ў нашу хату завітаў. Самі разумееце, толькі гэтага шчасця не ставала. Дык маці пайшла на хітрыкі. Як прачула, што чужынцы хаты сабе шукаюць, мяне і сястру Лізу хуценька паклала на ложак ды накрыла тоўстай самаробнай коўдрай. У нас такія коўдры кудзелянкамі называлі. А былі мы з лесаветай двайняты, самыя меншыя з 5 дзяцей. Мала што яшчэ і разумелі. Пад той кудзелянкай горача, як у лазні. Я ў момант сапрэў, дыхаць няма чым. Але як толькі коўдру адхіну, маці адразу зноў накрывае. Ды так даволі рашуча. Ляжы, кажа, і ўсё. Я ж і ўцяміць не мог, за што такая пакута. Чаму гэта маці, звычайна ласкавая, такую пытлю задае? Гэта потым ужо, як стаў большы, дык дайшло, што за спектакль яна наладзіла. А тады толькі соп дыбрыкаўся. Ну вось заходзіць той гітлеравец, мабыць, нейкі інтэндант, для афіцэраў хаты прыглядваў. Наша ж хата ў вёсцы не самая горшая была. Мусіць, немец ужо і паклаў вока на гэтую хату, але тут маці яму і кажа: «Паночак, тыфус, дзеці хворыя», і на ложак паказвае. А тут я акурат зноў з-пад кудзелянкі вынырнуў. Добра помню, немец падыходзіць, кладзе руку мне на лоб, а я такі гарачы, мусіць, сапраўды выглядаў на тыфозніка. Немец нешта гергетнуў ды пашоў прэч. На пастой да нас, дзякуй Богу, так і не наважыліся прыйсці. Іншым разам, згадваючы тую гісторыю, жартую перад старэйшымі братамі: «Бачыце, я ў 3 гады акупанта з хаты прагнаў». Тады ж у 41-м годзе запомніўся яшчэ адзін момант. А было так. За акупацыяй трохі вальней, чымсьці за бальшавікамі, стала пачуваць сябе царква. Можна было, напрыклад, не хаваючыся, хрысціць дзяцей. А за папярэднія гады ваяўнічага атэізму ў нашых Рачкевічах набралася багата малых нехрысцяў. Дык вось бацькі надумалі вырашыць пытанне адным махам. Запрасілі святара Сцімкавічаў, гэта 4 км ад нас, каб прыехаў ды ахрысціў усіх гуртам. Нас дзятву сабралі ў адной вялікай хаце. Мяне з такой святочнай нагоды абулі ў новыя сандалі і палітончык. Там у хаце малых параспраналі, бо было горача, паставілі ў адзін шэраг. Мне гэта працэдура не спадабалася. Я ў голас прамовіў: «Аддайце мае сандалі, хачу дамоў». Потым доўга яшчэ старэйшыя браты прыпаміналі мне той выраз. Яшчэ адзін успамін, зусім іншы. Урэзалася ў памяць, як паліцаі прыходзілі забіваць бацьку. Ён трапіў у фашысцкі чорны спіс як калгасны актывіст. Так і было пазначана ў паперы, што Вайтовіч Павел падлягае ліквідацыі. Маці, як убачыла, што паліцаі да нашай хаты ідуць, мяне з сястрою адразу схавала ў прыбудову. А тыя бацьку да спінкі стула прывязалі ды сталі прыкладамі мясіць. Потым кінулі скрываўленага, непрытомнага і пайшлі. Вось дагэтуль загадка, чаму не забілі? Бацькі меркавалі, што, мусіць, выратавала знаёмства. Адзін з паліцаяў быў даўнім знаёмым. Відаць, не захацеў браць грэх на душу. Самае цікавае, што калі пасля вайны ў Капылі знайшлі нямецкі архіў з тымі чорнымі спісамі, дык насупраць прозвішча Вайтовіча Павла стаяла птушачка. Маўляў, ліквідаваны. Бацьку ж доўга яшчэ сваякі хавалі ў гумне, думалі, што паліцаі вернуцца, каб дабіць. Але час ішоў і нас не краналі. Калі бацька вырашыў, што ліха мінула, вярнуўся дадому і дачакаўся вызвалення без асаблівых прыгодаў. Не ўсім так шанцавала. Памятаю, як на маіх вачах паліцаі вялі па вуліцы кабету, ды яе сына. Потым стала вядома, што іх расстралялі, нібыта знайшлі ў адрыні тол. Хаця наўрад ці тая сям'я была звязана з партызанамі. Мо хлопец збіраўся проста рыбу глушыць. Вось і падабраў недзе выбухоўку на сваю галаву. Увогуле ж, нашай вёсцы вайной пашэнціла, таму што навокал няма вялікіх лясоў. Так што партызаны ў нашых мясцінах гасцявалі толькі зрэдку. Таму і карнікі не надта лютавалі. Іншым разам партызаны зазіралі ў вёску, калі ўжо добра цямнела. Аднойчы, памятаю, маці мусіла сярод ночы смажыць ім яечню. Я высунуў нос з-за фіранкі, прачнуўшыся. Цікава ж паглядзець на барадатых дзядзькоў. Але маці адразу цыкнула, каб сядзеў, як мыш пад мятлой. З нашай вёскі ў партызаны падаліся хіба толькі двое ці трое хлопцаў, у тым ліку сын маёй дваюраднай сястры, якая была старэйшая за маю маці. Вось на бацькоў гэтых хлопцаў паліцаі наладзілі сапраўднае паляванне. Некалькі разоў наляталі з нянацку. Праўда, вясковы тэлеграф працаваў спраўна, і звычайна небаракі паспявалі ўцячы. На жаль, аднаго старога ўсё ж застрэлілі на парозе хаты. Ну, у паліцыі ніхто з вёскі не служыў. Самае пекло пачалося, калі падышла чырвоная армія. Тры дні побач ішлі моцныя баі. Нашу вёску занялі ўжо савецкія войскі, а побач у Цімкавічах яшчэ трымаліся немцы. Білі адтуль з гарматаў запальнымі снарадамі. Адзін канец вёскі спалілі ўшчэнт, некалькі жыхароў загінула. Мы спачатку хаваліся ў каноплях, потым у выкапанай зямлянцы. Нарэшце мусілі падацца на колькі кіламетраў на ўсход, каб выйсці з гэтай зоны баёў. Нейкі час жылі ў далёкіх сваякоў. Бацьку потым забралі ў войска. Быў ён ужо даволі сталага ўзросту, 46 гадоў, таму трапіў у сапёры. Мо гэта і ўратавала, усё ж не пяхота, але здароўе падарваў і, вярнуўшыся дамоў, доўга хварэў. Хаця пасля вайны ўсё адно вымушан быў цяжка працаваць і на сваёй сядзібе, і ў калгасе. Трэба было ж карміць немалую сям'ю. Беднасць адразу пасля вайны была страшэнная, і з ядой было дрэнна. А як пайшоў у першы клас, дык не было на пачатку ні падручнікаў, ні ручак, ні чарніла. Пісалі алоўкамі, а сшыткі рабілі са шпалераў. Праз нейкі час з'явіліся нарэшце простенькія драўляныя ручкі з устаўнымі пёрамі ды чарніліцы не вылівайкі. Мой першы вопыт карыстання гэтымі пісьмовымі прыладамі стаўся надзвычай няўдалым. Падручнікаў тады таксама не было, і кожны раз належала перапісваць хатнія задання з дошкі. Я спешаўся і ўшчэнт заляцаў сшытак кляксамі. Давялося заставацца пасля ўрокаў ды ўсё перапісваць начыста. Як цяпер памятаю, мая сястрычка Ліза, мы і вучыліся ж з ёй разам, бо былі двайняты, цярпліва чакала побач, хоць у яе сшытку ўсё выглядала як мае быць. Увогуле, адносіны ў нашай сям'і былі цёплыя. Нягоды не рабілі чэрствымі ці злоснымі, ні маці, ні бацьку. Яны заўжды былі спагадлівыя. І надта стараліся, каб мы атрымалі адукацыю і выбіліся ў людзі. Што да спрэчак, дык мне распавядалі, жорсткія спрэчкі скланалі нашу сям'ю хіба што яшчэ да маіх народзінаў, калі пачалася калектывізацыя. Бацька быў за калгас. А вось дзед ды бацькаў брат Костік ні ў якую. Бацька ім кажа, у нас же той зямлі кот наплакаў. Калі на ўсіх падзяліць, усе галодныя будзем. А калгас мо неякі пракорміць. Ды і выбару нема, калі не туды, дык у Сібір. Урэшце маці не вытрымлівала. Казала, годзі пеўні, бо зараз вадой разліваць буду. Бацька ж меў рацыю, у калгас мусілі пайсці ўсе, бо іначай чакалі рэпрэсіі. Самога ж яго як чалавека пісьменнага прызначылі справаводам, дзе яшчэ таксама з улікам адукацыі выбралі старшынём рэвізійнай камісіі, за што ён неўзабаве і пацярпеў. Не ўзышло калгаснае жыта, бо насенне было кепскім. Вось і зрабілі бацьку крайнім, хоць якасць насення, вядома, рэвізійная камісія не кантралявала. Пасадзілі тату ў слуцкую турму. Ад нас да таго Слуцка кіламетраў можа 35. Дык маці часцяком бегала туды, каб перадаць торбачку з ежай, падоіць карову на золку і подбегам у Слуцак, каб вярнуцца сярод дня, бо на абед статак з поля прыганяюць і трэба зноў карову даіць. Вось які рабіла марафон, каб ратаваць роднага чалавека. Добра, што бацьку доўга сядзець не давялося. Як мне потым расказвалі, ён увесь час, яго брат, які ўжо быў у Мінску, пісалі нейкія апеляцыі, і здарыўся цуд, справу перагледзелі. Гэта быў рэдкі выпадак, калі тагачасная рэпрэсіўная машына давала задні ход. А правіны ж не было ніякай. Фактычна бацька атрымаў непрыемнасці за сваю галаву, за ўласную палітычную свядомасць, за тое, што быў актывістам калектывізацыі. А самае трагічнае, як вы ўжо ведаеце, было яшчэ наперадзе, калі грымне вайна, паліцаі прыйдуць па бацька ў душу, стае самае нагоды, маўляў, загадана ліквідаваць як калгаснага актывіста. Цяпер я думаю, што бацька ў лёс паказальны для беларуса. Якая ўлада не прыходзіла на нашу зямлю, кожная брала мужыка за горла, і заўжды ён быў без віны вінаваты. Цяперашняе кіраўніцтва на словах нібыта толькі шчыруе дзеля простага чалавека. Але гэта адзін пафас. Як кажуць, гульня на публіку, у чым я асабіста меў магчымасць пераканацца, калі трапіў у калідоры улады. Пра гэта гаворка пойдзе ў наступных перадачах.